vind het altijd geweldig om het woord van de Heere te delen met broeders en zusters. Het is fijn om ook op deze middag weer hier te zijn. En dat we eens gaan kijken wat de Heere vandaag wil zeggen. Ik ben altijd verbaasd als je in een gemeente komt en je ziet hoe broeders en zusters bij elkaar komen om de Heere groot te maken. En steeds maar weer mag zien van dat de Heer op een bijzondere manier aan het werk is. Overal is Hij aan het werk. En soms denken we van, oh, we staan er maar helemaal alleen voor. Vlissingen is wel een eind weg, hoor. Dat ga ik er wel even bij zeggen. Oh, ging 11:45 weg, 1:03 had ik nodig om hier te komen. Echt waar, het is niet naast de deur. Het lijkt het buitenland wel, gelukkig. Ik heb mijn paspoort altijd bij me, dus het is wel goed gegaan, prijs God. Maar ja, ik vind het weer fijn om hier te zijn. En ik weet, mijn tijd is maar beperkt, dus ik ga al meteen naar die klok kijken. En de klok is mijn grootste vijand, maar prijs Jezus naam. Broeder Deugd, die vertelde het een en ander. Ik hoorde zoveel dingen aan. Maar het wonderlijke is dat het woord wat ik vandaag wil brengen, dat gaat over het feit dat de Heilige Geest ook vandaag een beroep op u gaat doen. En het woord is niet zomaar een woord. Nee, ik geloof dat de Heer ook vandaag weer wil gaan spreken. En als we gaan naar Filippenzen hoofdstuk 2, dan gaan we iets bijzonders lezen. Ik hoop dat u van deze middag goed wakker bent, mijn broeders en zusters, want ik geloof dat de Heer wil spreken. Amen. En Hij wil echt spreken. En verwacht niets van mij, maar verwacht het allemaal van de Heer. U bent hier in het huis van God. We hebben over de naam van de Heer gezongen. Naam boven alle namen. Nou, als u over deze teksten gaat lezen, mijn broeders en zusters, dan komt het ook weer duidelijk naar voren. We hebben gezongen over machtig is de Heer. Het eerste nieuwe lied wat we hebben gezongen, dat gaat over die geweldige wonderen die God doet. En de Heer is nog steeds dezelfde. En ik geloof, mijn broeders en zusters moeten een verlangend hart hebben. Een hart wat uitgaat. Dat de Heere grote en machtige dingen wil doen. Nog steeds, vandaag de dag, in uw leven, in ons aller leven. En Hij is een grote God. Halleluja. Amen. Richt uw blik altijd op de levende God. Nou, er staat hier geschreven in Filippenzen hoofdstuk 2. En ik ga met u lezen de versen 1 tot en met 11. Daar staat, indien er enig beroep op u gedaan mag worden. Woep! In Christus. Het staat er, mijn broeders en zusters. Nou, ik hoorde broeder Deugd al zeggen aan het begin, ook dat er een beroep op u gedaan mag worden. Ik denk, nou, dat kan toch niet anders zijn, maar dat de Heere wil vandaag op een bijzondere manier gaan spreken. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dat mijn blijdschap volkomen door eensgezindheid te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen geschonken. Oh, halleluja, halleluja, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden. Jezus Christus is Here tot eer van God de Vader. Amen. Wat een geweldig woord, mijn broeders en zussen. Hier word je toch ontzettend blij van. Dat kan dus ook niet anders, want het gaat alleen maar over die geweldige grote God. Wij mogen hem alle lof, prijs, eer en aanbidding gaan brengen. Wij weten dat hij dezelfde is. Wij weten dat hij onveranderlijk is. Wij weten dat hij de levende God is. Wij geloven dat hij een waarmaker is van zijn woord. Amen? Nou, ik vind dat zo geweldig. Als je dit stukje zo leest, dan vraag je je af van, hey, hoe is het toch gekomen dat Paulus hiertoe gekomen is? Nou, en hij begint eigenlijk een paar dingen te zeggen. Hij is tot de ontdekking gekomen dat er in de gemeente van Filippi geweldig werk van de Heilige Geest had plaatsgevonden. En hij zegt ook hier, ik wil dat een beroep op u gaan doen. Ik wil een beroep op u gaan doen, dat zegt hij eigenlijk. Hij zegt, ik wil een beroep op u gaan doen en niet zomaar, nee, in Christus Jezus. Wij zijn kinderen van God. Amen. We zijn nieuw geboren schepselen. We zijn niet meer in het oude leven. Nee, we zijn nieuwe kinderen van God. En de Bijbel die zegt ons hier, de Heilige Geest wil een beroep op u gaan doen. Ik hoorde het broeder Deug zeggen. Een beroep op u gaan doen. Kom en laten we gaan strijden in het gebed. Laten we de dingen bij de Here neerleggen. Het gaat niet alleen maar om dit gebouw, mijn broeders en zusters. Het gaat om het welzijn van de gemeente. Amen. En ten tweede is het zo, er is nog een ander punt. En dat is dat u persoonlijk moet gaan bidden voor uw voorganger. Amen. Daarom ga ik ook aan u vragen, ik ga een beroep op u doen vandaag. Halleluja. Een beroep op u gaan doen om te gaan strijden in het gebed, maar werkelijk in het geloof te gaan strijden en wetende dat de overwinning reeds behaald is in Christus Jezus onze Heer. Halleluja. Want hier staat duidelijk geschreven, hij heeft de Heere Jezus Christus verhoogd. Halleluja. Hij heeft hem een naam gegeven boven alle namen. De naam van onze Heere Jezus Christus. Halleluja. Er is kracht in de naam van Jezus. Er is overwinning in de naam van Jezus. Halleluja. Het bloed van het lam heeft mij gereinigd van al mijn fouten en van mijn zonden. Halleluja. En ze bestaan niet meer. En Micha hoofdstuk 7 die zegt ons. En hij werpt ze in de diepste, in de diepste, in de diepste van de zee. Het is weg. Amen. Man. Ik schrok even, ik denk, oh, ik sta voor een publiek te spreken die helemaal nergens op reageert. Maar prijs God, ik ben blij dat u leeft. Halleluja. Ik ben blij dat de Heer hier aanwezig is. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. In Christus. We zijn in Christus. We zijn in Christus. We zijn kinderen van God. Halleluja. Nou, mijn broeders en zusters, wat staat er? Indien er enige bemoediging is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Hier wordt dus constant over gesproken indien. Tot 4 keer toe wordt het woord indien gebruikt. Indien, indien, indien, tot 4 keer toe. En in het Grieks betekent het woordje indien. Het is eigenlijk een vraag, maar het is ook een mogelijkheid. Een vraag. Maar een mogelijkheid. Het heeft dus 2 kanten. Aan de ene kant zegt Paulus, ik vraag je dit. Maar ik geef je ook de keuze. Er is een keuzemogelijkheid. Halleluja. Ik geloof dat ik hier in een Pinkstergemeente ben. Halleluja. Ik geloof het woord van de Heer. En daar staat dat indien er in de gemeente bemoediging is in de liefde. Kunnen we hier amen op zeggen? Oh, u bent een liefdevolle gemeente. Ik voel het, ik voel het, ik voel het. Hier staat het heel duidelijk. Er is bemoediging der liefde. Als het een broeder of een zuster slecht gaat, dan bent u er om te bemoedigen. Halleluja. En wat zag Paulus? Hij zag in de gemeente van Filippi, zag hij heel duidelijk. Er is bemoediging in liefde. Halleluja. En die liefde, die ervaar ik. Die ervaar ik. Want hij kwam in Filippi en hij zag daar, oh, ze bemoedigen elkaar. Er is wel strijd, maar er is bemoediging. Halleluja. En hoe kan je die bemoediging doen? Alleen maar als je liefde hebt in je hart. En als je de liefde van God hebt ontvangen. Halleluja. Geloven we dat? De Bijbel zegt het ons ook heel duidelijk. In Romeinen hoofdstuk 5 wordt ons duidelijk gemaakt dat we de hoop altijd vast moeten houden. En dat de liefde van God uitgestort is in ons hart door de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Woe. Ja, de Heilige Geest is hier. Oh, hij heeft het gewoon hier in ons hart gedaan. Oh, die liefde die zit diep in mijn hart. Maar die moet ook diep in uw hart zitten. Halleluja. En Paulus die ontdekt dat in de gemeente in Filippi. En hij komt er in de gemeente en hij ziet, oh, als er maar enige bemoediging de liefde is. Ik ervaar die geweldige liefde, prijs God. Maar is er ook enige gemeenschap van de geest? Oh, als we één in de geest zijn, mijn broeders en zusters. We gaan vanzelf lopen dansen. Halleluja. Als we één van geest zijn, oh, we steken zonder probleem ons handen op. Oh, nou, toen ik pas bekeerd was, mijn broeders en zusters. Oh, mijn hand opsteken, dat was altijd een probleem. Dat klappen, dat ging nog wel. Een klein beetje bewegen, dat kon ook nog wel. Maar als ze tot aanbidding kwamen. De handen gingen omhoog. Nou, echt waar hoor, mijn armen waren altijd lood. Hoe krijg je die omhoog? Hoe krijg je die omhoog? Oh, als je tot aanbidding gaat komen. Die gemeenschap in de geest gaat ervaren. Oh, je kijkt niet meer naar links, je kijkt niet meer naar rechts. Oh, er is bemoediging in liefde. Je voelt het, je ervaart het onder je broeders en zusters. Oh. Maar je gaat hem aanbidden. Je kijkt niet naar links. Je kijkt niet naar rechts. Maar je richt je alleen maar op de levende God. Oh, en de geest die gaat werken. Halleluja. U ervaart de gemeenschap in de geest. Is er ook ontferming en barmhartigheid? Amen. Iemand heeft het slecht. Problemen zijn er. Barmhartig hart hebben. Oh, wat was die Paulus blij toen hij deze vier punten al zag in de gemeente. Wat was hij blij dat er barmhartigheid was en dat er ontferming is. Dat mensen zich bekommeren om elkaar. Geweldig. Amen. Ik geloof mijn broeders en zusters. Bekommer u altijd om uw naaste. En u heeft het heel goed gelezen, neem ik aan. Want er staat ook hier heel duidelijk geschreven dat je je uit moet strekken naar de ander. En niet alleen maar voor jezelf bezig moet zijn. Je moet je uitstrekken voor de ander. Strek je hand uit. Halleluja. Er is zoveel te bidden vandaag de dag. Amen. Als we naar de situatie in de wereld kijken. Beroerd. Kan ik zeggen dat het er goed voor staat? Ik zeg nee, het is beroerd. Het wordt nog steeds beroerd. Het is toch zo? We hebben niks meer te vertellen hier in Nederland. Nee, tegenwoordig is Erdogan de president van Nederland. Die gaat precies vertellen hoe wij het hier in Nederland moeten doen. En we worden met allerlei zaken geconfronteerd. Maar ik geloof mijn broeders en zusters, dat we leven in een hele bijzondere tijd. Waarin we werkelijk als gemeente deze zaken ook werkelijk in de gemeente gevonden moeten worden. We moeten elkaar blijven bemoedigen. Halleluja. Maar broer Arie, ik voel me niet zo lekker vandaag. Ik ben weer misselijk. Ja, we kunnen allemaal wel eens een keertje misselijk zijn, mijn broeders en zusters. Maar je kan ook gaan staan. Ik ga staan in de overwinning. Halleluja. Ik weet, de Heer is bij me. De Heer die wil dat ik doorga. Halleluja. Oh, je moet maar 's morgens vroeg eens opstaan. Altijd problemen zijn er als die wekker gaat. Vooral op zondagmorgen. Toch? Door de week moet je werken, nou dan zaai je wel op. Maar op zondag is er altijd een probleem, want die duivel die is altijd bezig. Begrijpt u? Maar het gaat erom dat we krachtig zijn. Niet zwak zullen zijn, maar krachtig in de Heere. En we kunnen zwak zijn, maar juist de Heere wil krachtig in ons blijven werken, omdat we zwak zijn. Hij wil laten zien dat hij dezelfde is. En dat geloof ik ook. Weet je? Paulus die heeft erover gesproken en hij zei van, oh, mijn blijdschap is volkomen omdat ik gezien heb dat er eensgezindheid is. Mijn blijdschap is eigenlijk tot volmaaktheid gekomen. Ik ben zo ontzettend blij. Nou, ik ben ook ontzettend blij dat ik hier ben, hoor. Echt waar, ik zie allemaal lachende en blije gezichten. Echt waar? Oh, die ene broeder die draait zijn hoofd al om. Nou, broer, ik ben helemaal niet blij om u te zien. Nee, grapje hoor. Maar echt waar, oh, wat is het toch geweldig. En dat kende Paulus dus ook. Zijn blijdschap werd volkomen omdat er eensgezindheid was. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Zonder zelfzucht of ijdele eer, eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Amen? Amen. Hij zag dus een geweldige eenheid. En die eenheid is belangrijk. Er zijn plannen. En die plannen die kunnen alleen maar verwezenlijkt worden als de gemeente eensgezind is. Amen. Als de gemeente één is, halleluja. Bemoedig. Maar één zijn in de Here is van groot belang. Halleluja. 249 opwekkingsliederen. Die spreekt ons over samen in de naam van Jezus. Halleluja. We gaan schouder aan schouder. Gaan we de strijd aan. Halleluja. We staan naast elkaar. Schouder aan schouder. Prijs God. We houden elkaar vast. We willen ervoor gaan. Ik zeg amen, u hoeft het niet te zeggen. We willen ervoor gaan. Amen. Oh, prijs God. Ja. Ik weet dat u goed wakker bent, hoor. Prijs Jezus, halleluja. Oh, blijdschap, die werd dus volkomen. Oh, we zijn één in liefde, één van ziel. We hebben één streven. We willen ervoor gaan. Dat is belangrijk. Kijk, Efeze. Efeze hoofdstuk 4. Efeze 4 vers 1. Eenheid in verscheidenheid staat er in mijn Bijbel. Als gevangene in de Here vermaan ik u. Het woord vermanen heeft twee betekenissen. Corrigeren, maar ook bemoedigen. Te wandelen waardig naar je roeping. Waarmee u geroepen zijt met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkaar in liefde verdragen. Oh, dat vind ik zo mooi. Wat hier geschreven staat, waarmee gij geroepen zijt met alle nederigheid. Nederigheid is werkelijk iets bijzonders. Wees nederig in alles wat u doet. Dan zult u zien hoe u verhoogd wordt door de Heer. Halleluja. Er zijn heel veel mensen die graag altijd maar in het voetlicht willen staan. In de schijnwerpers willen staan. Oh, wat ben je toch een geweldige voorganger. Wat doe je het toch geweldig allemaal. Nou, mijn broeders en zusters, ik heb gisteren een coaching gegeven voor leiders, voor voorgangers en werkers. En broer Ming en zus Meta, die waren er ook bij. Ze weten precies wat ik bedoel. Ik heb zoveel voorbeelden aangehaald. Als voorganger heb je het echt niet makkelijk. Ik zeg au. Wel, of is het zo of is het niet zo? Maar prijs die wondervolle naam van Jezus. Het gaat er altijd om, mijn broeders en zusters, dat je in alles laat zien dat je een geroepen dienstknecht bent van de Heer. Halleluja. Wees en sta waardig in je roeping. En moet je door het stof, dan ga je maar door het stof. Omwille van Christus. Omwille van Christus, halleluja. Ik zeg het nog een keer, omwille van Christus. Oh, en stofhappen is niet lekker. Ik heb liever een lumper. Echt waar. Stofhappen is niet lekker. Maar nederigheid. Dat is een parel. Dat is goud. Halleluja. En ook een zacht hart hebben. Met zachtmoedigheid. En met langmoedigheid. Langmoedigheid, weer zo'n oud Nederlands woord. Geduldig zijn. Ik ga u nog een mooi voorbeeld vertellen. Kijk wel naar de klok. Gisteren waren we bezig en we hadden dan die coaching en... Oh, we begonnen al vroeg, waarom 8:30 waren we al bezig. En de installatie moest neergezet worden. En de broeder, die eigenlijk die hele installatie precies weet hoe het allemaal werkt, die is lekker op vakantie, die zit heerlijk in Turkije, die ligt lekker in de zon. En we maakten ons al druk. We hadden al foto's gemaakt hoe het allemaal aangesloten moest worden. En we zouden om 8:30 er zijn. En we zijn begonnen met goede moed. En we hebben het allemaal aangesloten. En we dachten na een kwartier, het is voor elkaar. En wat denkt u? Dit hele apparaat, dat maakte alleen maar lawaai. En het was helemaal mis. Oh, en daar sta je dan als voorganger, hè? En ik ging weer helpen en ik weer kijken. Oh, het moet zus, het moet zo en zo. En ik ging me natuurlijk overal weer mee bemoeien. En wat denkt u? Het werkte niet. En het was 9:30 en we moesten om 10:00 beginnen. Ik zei, stop er maar mee, jongens. Dan maar zonder de microfoon. Oh, er moet gezongen worden met een muziekband. Oh, we schaffen het allemaal maar af. Het gaat allemaal niet door. En dan was er eentje die zei, rustig, broer Ari. Ik hoor u zelf praten. Ik zeg, hoe dat zo? U zegt altijd in uw preek, geduld. Niet, ik zeg niet geduldig. Nee, ik zeg altijd geduld, want het geduld is zo uitgerekt. We moeten geduldig zijn. En geduldig moeten we ook leren. En ze zei dit gewoon tegen me, we pakken u op uw eigen woorden. U moet geduldig zijn. Het was 9:30. En er was een broeder en die zei, weet je wat we doen? We halen alle draden weer los. En we beginnen opnieuw. En wat denkt u? Binnen 5 minuten werkte het. Prijs God. Maar ik heb natuurlijk de kous op mijn kop gekregen. Want ik zeg zelf, wees geduldig, langmoedig in het werk van de Heere. Ik heb ook weer geleerd, de Heere heeft mij op de vingers getikt. Amen. Dus dat betekent dat voorgangers ook fouten maken. Is het zo of is het niet zo? Dat ze ook wel eens de plank misslaan. En ik weet dat u nu volmondig amen zegt. Maar het is wel zo. Langmoedig en elkaar in liefde verdragen. Oh, in liefde verdragen. In liefde elkaar verdragen. Kunnen we dat opbrengen? Om elkaar in liefde te verdragen. Weet u? Eenheid. Eenheid. Eendrachtig zijn. Dat maakt ons sterk in de Heere. Eendrachtig zijn. Dat geeft zoveel blijdschap in het leven van Paulus. Dat hij zegt, die blijdschap heeft volkomen bij mij doorgewerkt. Ik ben zo ontzettend blij omdat ik eenheid zie. Omdat ik eensgezindheid zie. Omdat ik zie dat de Heere op een bijzondere manier aan het werk gegaan is. In Filippi, maar ook hier in Vlissingen. Halleluja. En dat is wat de Heer ons ook vandaag weer wil leren. We moeten daarin door blijven gaan. Te beijveren de eenheid die in Christus Jezus is. Ermee bezig zijn. En als er dingen zijn die een beetje vervelend zijn, laten we er niet voor weglopen. Maar los ze op. Ja. Amen. Er zitten hier veel Indo's in de gemeente. Oh. Als er gepraat moet worden, is het moeilijk. Niet te veel praten, laat maar, soeda. Kom morgen wel. Nee, je kan maar beter de dingen openbreken. En met elkaar bespreken. Amen. Amen. En soms is het pijnlijk. Maar nochtans. Het gaat erom dat we de eenheid bewaren en dat we daarin door blijven gaan. Oh, als je dit stukje leest in Efeze, dan zie je het ook te bewaren door de band van vrede. Vrede hebben met elkaar. Het is één lichaam en het is één geest. U bent ook geroepen in die ene hoop. Halleluja. Eén Heer. Eén geloof. Eén doop. Eén God en Vader. Van allen, die is boven allen, en door allen, en in ons allen. Amen. Nou, die vader van mij, die is in u. Die vader van mij, die is in mij. Die vader van mij is ook hier in een andere kerk. Amen. En hij zegt ook heel duidelijk, die staat boven allen, boven iedereen. Halleluja, hij is de almachtige God. Hij is de almachtige God die boven alles staat. Hij die de schepper is van hemel en aarde. Hij staat boven alles. Halleluja. Goh. Het woord van God die leert ons. Is het niet Petrus die zegt van, en hij dan, Judas? Zegt Jezus dan niet van, is dat jouw zaak of is dat mijn zaak? Begrijpt u? Het is de zaak van Christus. Ik vind dat een heel belangrijk gegeven, mijn broeders en zusters. Laten we elkaar altijd respecteren. Want het gaat om die ene naam, die naam boven alle namen, de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat de naam van Christus altijd groot gemaakt zal worden. Halleluja. Nou, ik ga nog even terug. Weet u wat ook belangrijk is? En ik blijf het zeggen voor iedereen. In de gemeente is het ook belangrijk hoe je houding is. Het is niet leuk om dit te horen. Sommigen die maken er werkelijk een ratje toe van. Maar weet je, als je een verkeerde houding hebt, dan kan het ook totaal misgaan. En je ziet heel veel voorbeelden in het woord van God. Er staat hier, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Je houding kan bepalend zijn voor de overwinning die je geestelijk moet gaan behalen. Er is een heel mooi voorbeeld. En dat voorbeeld heb ik gisteren ook aangehaald van Jozua en Caleb. Moet je eens goed over nadenken. Nummer hoofdstuk 13 en 14. Daar zien wij dat er 12 verspieders op weg gaan. Mozes die heeft ze allemaal uitgestuurd. En ze kwamen daar in dat land overvloeiende van melk en honing. En ze stapten het land binnen. En wat zagen ze daar? Zij zagen vruchten, druiven zo groot als sinaasappels. Zij zagen daar de reuzen. Zij zagen een land wat vruchtbaar was. Zij zagen geweldige dingen. Zij keken om zich heen. En ze waren daar 40 dagen en 40 nachten. En ze waren aan het spioneren. En dan gaan we het zien. Dan komen ze terug. Dan komen ze terug bij Mozes. En ze gaan aan Mozes vertellen. En ze brengen verslag van dit feit. Er waren 12 verspieders. En 10 die brachten het volgende verhaal. En ze zeiden, ho, het is een geweldig land, maar we zullen het nooit in kunnen nemen. Daar begon het al mee. Ho, we hebben de vruchten gezien, maar die reuzen die zijn nog veel groter dan al die vruchten. Die reuzen die zijn zo ontzettend groot en wij zijn slechts van die kleine sprinkhaantjes. En huilen, huilen, huilen, huilen. Wij kunnen niks. En wat gingen die verspieders doen? Ze zeiden, wij zullen dat land niet in kunnen nemen. We moeten niet optrekken. Oh, we gaan het niet redden. Nou, als je met zo'n houding gaat, dan zul je nooit een geestelijke overwinning gaan behalen. Maar we zien wel het verschil met Jozua en Caleb. Jozua en Caleb, die keken niet naar die reuzen, maar die keken naar die geweldige vruchten. Amen. U kunt reuzen optrekken, mijn broeders en zusters. Maar zie welke vruchten de Heere gaat geven. Halleluja. Jozua en Caleb, die zeiden, oh, we hebben het gezien. Die vruchten die er zijn. Ja, die reuzen die zijn wel groot. Maar we moeten op gaan trekken met de Heere. Want de Heere heeft dit land in onze hand gegeven. Halleluja. Wow. Dat is een heel ander verhaal, mijn broeders en zusters. Zij gingen met de grootste vertrouwen op de Heere. En we zien in het woord van de Heere dat er dan geschreven staat. De Heere had Jozua en Caleb een andere geest gegeven. Een geest wat vertrouwde op de Heere. Halleluja. Die keken niet naar de hindernissen die er waren. Die keken niet naar al die reuzen. Nee, zij geloofden het woord van God. Want de Heer had gezegd, ik ga jullie dit land in jullie handen geven. Halleluja. Jullie zullen die overwinning gaan behalen. Jullie zullen binnen gaan stappen in de naam van Jezus. Halleluja. Ik geloof mijn broeders en zusters, in elke situatie die we kennen, geloof en vertrouw altijd op de Heer. En laat je niet misleiden door omstandigheden. Maar zie en spreek het woord uit. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Halleluja. De plannen die er zijn, mijn broeders en zusters. De plannen moeten altijd in Gods handen neergelegd worden. Prijs God. Maar als de Heer het wil, dan zal het ook gebeuren. Maar ga erin in het volste vertrouwen. Het staat hier geschreven. Halleluja. Mag ik dan een beroep op u doen? Wilt u ervoor gaan? De Heere wil het uitwerken. De kracht van God is altijd dezelfde. Vertrouw op hem, want hij is een waarmaker van zijn woord. Halleluja. En echt waar, hoe uw omstandigheden ook zijn, vertrouw altijd op de Heer. Halleluja. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Halleluja. De gezindheid van Christus in ons. Halleluja. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Kunnen we er amen op zeggen? Amen. Halleluja. Naar het beeld van God. God heeft de mens volmaakt geschapen. Door de zonde is het misgegaan. Amen. Dat beeld van God is in Christus Jezus opnieuw tot leven gewekt in ons. Want we mogen nu het beeld van Christus blijven dragen. Halleluja. En dat kan ook niet anders, want we zijn nieuwe schepselen in onze Heer Jezus Christus. Het oude is al lang voorbij, we zijn nieuwe mensen, nieuwe mensen, nieuwe mensen. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, u bent nieuw, u bent nieuw, u bent nieuw, u bent nieuw in Christus Jezus. Halleluja. Dat oude bestaat dus niet meer. Ho, hij heeft ons teruggebracht naar datzelfde beeld zoals hij het bedoeld heeft. In Christus Jezus. Geweldig. Nou, ik heb aan het begin gezegd, we hebben erover gezongen, over die geweldige naam van Jezus. Naam boven alle namen. En als ik dan Filippenzen lees, dan zie ik dat de Heere God, de Heere Jezus, uitermate verhoogd heeft. Hij heeft hem de naam gegeven boven alle namen. Halleluja. Boven alle namen de naam van onze Heere Jezus Christus. Handelingen 4 vers 21 die zegt ons, er is onder de hemel geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus, waardoor wij zalig worden. Halleluja. Een naam boven alle namen. Halleluja. De naam die we hoog mogen houden. In de naam van Jezus is overwinning. In de naam van Jezus is kracht. In de naam van Jezus is genezing. In de naam van Jezus is vrede. Halleluja. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Op in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen. Ik geloof dat heel veel knieën de laatste dagen hun knieën zullen gaan buigen voor de koning der koningen. Halleluja. Dat ze hem zullen aannemen als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Wat is het hier wonderlijk dat er geschreven staat, alle knie zal zich buigen. In de hemel, op de aarde, maar zelfs die onder de aarde zijn, die in de hel zijn. Ze zullen buigen voor de koning der koningen, onze Heer Jezus Christus. Hij die de overwinnaar is, die de dood heeft overwonnen. Halleluja. De kracht van God is nog steeds dezelfde. Halleluja. En ik wil deze boodschap besluiten, mijn broeders en zusters. Elke tong die gaat belijden dat Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Halleluja. Elke tong die gaat belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Halleluja. Jezus Christus is Heer. Halleluja. Tot eer van God de Vader. In Jezus' naam. Ik hoop dat deze boodschap voor u tot zegen zal zijn. Ik heb me precies aan de tijd gehouden. Halleluja. Precies op de minuut af. Oh, wat is God toch goed. Maar ik geloof wel dat het heel belangrijk is voor ons allemaal. God doet een beroep op u.